أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. محكم الله جل جلاله يو دليل عقلي تخبر قدرت غبيان عزم الله جل جلاله د خپل طاقت او د قدرت دلیل لغه بیانې اداګي په زمن کې انسانانو باندې د یو نعمت تذکره هم کوي او مقصود د دینا ترغیب ور کول دي د الله وحدانیت او طاقت طرف ته. الله تعارف کوي خپل وهو الذی الله تعالی هغه ذات دی خلق من الماء چې پیدا کړی دی د اوبو نه بشرا انسانا نو من الماء د اوبو نه د اوبو نه مراد متعارف دی اوبه دي چې کوم نه انسان پیدا کی چې هغه به هغه ته نطفه ویل کی مای مهین وته ویل کی بشرن پیدا کړی دی داغین الله تعالی انسانان نګورا دا د الله د قدرت او د طاقت دلیل دی. هیڅوک په دې دنیا کې داسې نشته چې داسې قسمه وګونه داسې خل انسان پیدا کی د دې پیدا کوونکې اغه د الله ذات دی او د الله قدرت او طاقت دی. او بیا الله وی فجعله د دین رسته ګرځول دي دا بشر نسبا نسب والا و سحر او سرګنه والا. نو الله دو قسمونو کې تقسیم کړی دی دا بشر دا انسان. یو نسب د جغت نسبت کیږي اغه سړی دی عام طور چې د مذکر او مؤنث نه کوم اولاد پیدا شي نو داغه نسبت مر سړی ته کیږي. نو دلته مراد د نسب نه مراد هغه سړی دی فجعله نسبا ګرځول دی الله تعالی د نسب نسب والا دته نسبت کیږي. او بعضی مفسرینو معنا کړی دا نسبا نسب د مور او د پلار رشتې ته ویل کیږي. وسیر او سیر د څرګنه وال رشتې د خځې طرف چې کوم رشتې ناغه ته ویل کیږي نو دا معنا هغه شی وی دا وسیر او ګرځولې د الله د سیر یعنی سخر گنه والا نو مران ده دینا خزه ده ده خزه چه که مرشته ده اغا دینا مران ده نو گوره ده ده اللہ طاقت و قدرت ده یو انسان ده او بیای ده دو رشته کل ده ده دینا چه که مولاد پیدا کیگی نو پا اغی که یو طرف ده نسبت کیگی ناغا ده زانسب ویلی کیگی نسبت والا سڑه ویلی کی او بل خزه ده اغه ته سحر ویل کیږي سرګنه والا رشتہ نو دو رشتې کړي ده الله تعالی یو ور سره نسب رشتہ لګیدل ده او بل ور سره د سرګنه رشتہ هغه لګیدل نو دواړه معنی هغه شی وی دي نسب مور او پلار او نسبت والا رشتہ او سحر د خځه طرف والا هغه رشتہ نو دام یو نعمت ده انسان لپاره. او په دې سره الله یو طرف د خپل قدرت ته اشاره کوي او بل طرف ته پر انسانیت باندې خپل نعمت ته اشاره کوي وکانا ربک قدیر او دس طرف قدیر قدرت والا او طاقت والا دا ذکرونا هغه کوي چې دا بل څوک هغه نشي کولای او سره دې دور نعمتونه الله فرمایي و یعبدون من دون الله دې عبادت کې ما سوا د الله تعالی نه ما د اغبطانو لا ينفعهم چې فائدہ نه ور کوي دیتا نه اله او داسې پکار دی چې کم سي کم طاقت د عبادت ته کې نو هغه ته فائدہ ور کوي لکه موږ د الله عبادت کوو نو موږ ته ماحول اکسیجن ما سرکړې صاف لو رزق را لده زمکی نرا گئی دا اسمان نباران را وری نور ضروریات اغا زمونگا اللہ تعالی دا اغی انتظامات کردی دی دا اغی دا پارا دا پورا کائنات نورس پو مائن دا زمکا دا ونی گوٹی پسلون دا ٹولی پیدا کردی دی نو اللہ پرمائی دی دا سی شی عبادت کئی مال آئین پا هم چی پیدا وزنور گئی او بل طرف تا اللہ تا او گورا دا الله د خپل مخلوق د لپاره ټول انتظامات کړی دي ولا یضرهم او دې د داس شی عبادت کوي چې zarar هم نور کوي دي تا کچره دي عبادت بری دي نو کدی عبادت بری دي د دې بوت او د دې بوت مخالفت شروع کین بیا و د zarar نور کوي نه په zarar هم قادر نه ادي طرف ته الله ګوره قدرت او قادر ذات دی چې کله نه منی نو بیا عادیانو ته ګوره سمودیانو ته وګورا دلود علیه السلام قوم ته وګورا بل طرف ته نوح علیه السلام قوم ته وګورا نو چې کله مخالفت کوي نو الله بیا وته عذاب ورکړي نو الله هغه قدرت والا دی قادر دی او دا بوتان هو عاجز دی انتهایی عاجز دی که عبادت یې کیږي نو خپل عبادت گزار ته پیدا نشي ورکولې او که خپل عبادت گزار مخالفت کوي نو هغه ته نقصان نشي ورکول نو دا عاجز مخلوق دی کمزور او بیکارا بود دا د هیڅ شی نه دی او الله فرمایي وکانا الکافر علی ربه او دې کافر انسان په خپل رب باندې ظهیرا معاونت او امداد کوونکی د شیطان نه دی چې د شیطان متابعت کوي د شیطان تابعداري کوي او داغه خبره منی نه ده د خپل رب په مقابله کې داغه معاونت کې یغه ته کومک ورګي او داغه امداد کوي وکانا الکافر او د کافر انسان علی ربه په خپل رب باندې په مقابله د خپل رب کې ظهیره امداد کوونکې د شیطان نه د شیطان خبره منل ګناونه کول دا شیطان طاقت ورکول دي دا معاونت او داغه امداد حالانکه د شیطان د مخالفت حکم شوه دی بلکې متابعت به چا کې د پیغمبر بګه الله فرمایي مونږ پیغمبر غیل را لګلې و ما ارسلنا کا او ته مونږ نه را لګلې ای پیغمبره مونږ نه را لګلې تعالی را الا مبشرا زیر ورکوونکې و نذیرا او يرونکې نو دا د منصب د رسالت بیانې د پیغمبر منصب سره او تسلی ورکې نبی علیہ السلام ته کافر انسان خو مخالفت کی استاد صرف منصب سره ستا ډیوټي سره هغه دا ته چې مونږ را لګلې نو هیڅ شی لنه هیڅ شی مگر مبشرن زیر ورکونکې د جنت چې څوک ایمان راړي الله او در الله د رسول په طریقو باندې چلیږي ونذیرا او بل طرف ته راونکې کم چې د الله او د الله د رسول مخالفت کوي نو اغه لرا اغه تیارون کې چې کافران دی نه فرمانان دي ورپسې ترغیب دی کولو یا پیغمبر ما سلوکم علیه من اجر زنه غواړم علیه په دې تبلیغ باندې باغ شی باندې چې زه په لګل شی من اجر سمزدوری څخه بدلا سوجرت باغ باندې اغه نه غواړم نو دا د پیغمبر اخلاص وی د پیغمبر ډیپټی دی د خلکو نسواړي پاغه باندې نه الا من شاء مگر ایمان د هغه چا الا من شاء مگر هغه څوک چې او ونیسي ایت تخذا دا چی اونی سی الى ربه رب بلتا سبیل آلار دا دی یو سو مطلبون بیانشوی دی زان بی بوئے گئے زنو بارم دتا سنا اس اجر اس مزدوری اس پیسے تکے الا من شاء ایت تخذا الى ربه سبیل مگر آغا انسان چی غو باری چی دی اونی سی خپل رب تربتا سبیلن بالانفاق لار دا انفاق یو سړی په خپل باندې زسه غواړم نه خو که یو سړی په خپل باندې لار د انفاق راټینګ کی الله ته تقرب حاصلې او خپل پیسې ټکی د الله د لپاره خرچ کړي نه خو داغه د ځان لپاره دي اگر چې هغه مطلوب دی پاغه کې زوام ثواب کی خبرم ځان تعالی او پیغمبر په ویزه اس نه غواړم مگر یو انسان خپل رب طرف ته تقرب حاصلې او خپل رب طرف ته لار د انفاق او د خیرات او د صدقې او د زکات وغیرہ نسی نو دا خدای غره خپل ځان لپاره دی خبره ده دا او دک انسان هغه وړ نو کداغه انسان غواړم پاګی کې ماته ثواب سره ملاوی او که هغه کینو هغه د خپل ځان لپاره کوي او بقید تاسو نه اس نه غواړ یو مطلب دا بیان شوی او یو معنا دا شوی دا قل او پیغمبر ما سلوکم علی من اجر زنه غواړم تاسو نه ايش الا من لكن ایمان من لیکن زما مطلوب څه شه ده زه اس نه غواړم زکه غواړم نو هغه ایمان ده هغه خلق ده چې کم خپل کم خلق خپل رب طرف تلار نسی دینی اسلام باندې رواني نو زما ته داسې خلق ایمان والا خلق زما پکار دي مطلب دا ده زما په سیټه کې مطلوب ندي مال رجال پکار دی مومنین پکار دی مسلمانان پکار دی زتا سنه اس چه نه واړم مگر زتا سنه ایماندار خلق واړم چې ایمان راړي ایمان قبول کی او خپل رب طرف دلار اونسی او د خپل رب په دین باندې پاګي باندې روان شي نو دا معنا الا من شاء لكن من شاء لیکن غواړم هغه ایمان والا خلق ایت تخذا ایمان اش ایمان من شاء ایمان دا هغه چا چې اونی سي خپل رب طرف ته لار د دیني اسلام ولدا دواړه معنی هغه مراد دي نه دي کی ګور مقصود څه شو د لومبنه معنی په اعتبار سره ځان کوی زنه غواړم اس مگر هغه تن کغه خپل رب طرف ته لار د خرچی نسی نو هغه غواړم څه مطلب چې کم کس بل ترغیب ورکي هغه خرچه کوي نو پا اگه که ثواب اگه کس تا ملاوی گی کم جو تداوت ورگی زیز چه نگوارم دک کشه وارم زکا پا دغی که ما تا ثواب ملاوی زکا حدیث که مرازی دا دیو جی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی ادالو علی الخیر کفاعلی پا خیر بانده دلالت کون که دا سده لکه دا خیر کون کی یو سڑه بلت دا خیر کارو خی نو دا غب پا کمداد سی ثواب کی گی گویا که دا پخپل بانده و اول حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائے حدیث دا مسلم نے پیغمبر علیہ السلام فرمائے چاچے بہترین طریقہ روان اکلا یولار کی ہودا بہترین طریقہ ایجاد کا خلق پاگے باندے روان دی فلہو اجرها و اجر من عمل بها زدد پارم ددے ثواب دے او چے سوک پدی باندے عمل کی داغد پارم ددے ثواب دے مثلا تبلیغ روالا مولانا الیاس سے داغی او ترتیب کی خودو نا دا داغا ترتیب دا وجه نا اغا تقبل ثواب ملاوی گی او سم رخلق جی باغی باندے چلی گی نا دا داغا بہترین ترتیب باندے عمل کون کے داغی ثواب مورد ملاوی او بغیر دا دینا چکم خلق پدی کی زی نا داغی پا ثواب کی حدیث کی رازی اس کمی نرازی باغی کی اس کمی نشیرہ ہستے نا دا دی وجه نبی علیہ السلام پر محلستا سنے ملاوی مگر که پتا زو کې یو تن خپل رب طرف لارو نسی په دین باندې روان شي خرچه کوي نه هو هغه ثواب مطلوب دی هغه ماته ملاویږي او هغه تم هغه ملاویږي وهو الذي الله تعالى ذات خلق من الماء پیدا کړی دو بولا بشرن یو انسان دنه پینا بشرن انسانان من الماء نطفينا دمنينا بشرا انسان لرا فجعله بزگر زوله ده دا انسان نصبا نصب والا و سهره و سرگنه والا وکان ربکا و ده ربستا قدیره قدرت لرونکه و یعبدون او دا کافران عبادت کئی من دون الله ما سوا دا اللانا ما دا اغسو لا ينفعهم چه پیدن ور کئی دیتا کدی عبادت کئی ولا يضرهم او ضرر نشي ورکول دي تاکدي عبادت پريدي وكان الكافر دي كافر انسان على ربي په مقابله در خپل کې ظهيره امداد كون کې د شيطان وما ارسلناك من دلګل تعالی اي پیغمبر الا مبشرا مگر زير ور كون کې د جنت مؤمنانو ته ونذیر ویرون کے نا پرمانو کافرانو لرا قلو اے پیغمبر ما سلکم دن غوالم دتا سنا علیه پدی تبلیغ باندے من اجر سمزدوری الا من مگرا کسا چی اواری ایت تخزادا چی دیونی سی الى ربی رب التا سبیلا لارد انفاقو یا ایمان دا اغا چا شاعا چا اغوالی ان یتخذا دا چونسی لربی رب پلتا سبیلا لارو لار دا اسلام دا کس مطلوب دی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی وسلم سادا عفت براد نسیبی اللہ وبرکت نسیبی دنیا خیر نسوان مصدق اللہ رضی شکریم وقت اللہ نسیبی صلی اللہ تعالی